producenci o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvado z Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem panowną drogą donikąd, na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Dostałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy, poety, patrzcie poszcze. Kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, by wygasły wulkany. Piach w ten mechanizm, aż się zatnie i stanie. Gdzie wdzięczność, wiesz i ciepłe słowa. Jestem pożyteczny, proszę mnie szanować. Życie w lansadach, omijam i zwodach. Cuda chyba ze mną rada, cóż szkoda. Ciężkie bywa sumienie, ochlapusów i leni. Nie ma musu dokładać kamieni. Lepiej cenić, że ma się zamiast Fox Agnus Dei. Oto długi policzek do całusów, refrenik. Z gniazda wyrzucić piskle słabsze, kalekę oćwiczyć batogiem. Odpowiem, co odpowiadam zawsze. Chcecie mnie, chciejcie wszystko, co moje. Ów silos duży z gnojem sam zbudowałem. Chcecie go zburzyć? Nie pozwolę. Mas tak cały, a w nim to co szalone i zgnuśniałe. Wady, które trzeba kochać, by nie zostały same. Siusiakiem i przycinam go suwakiem. Tak by poczuć moc cierpienia, nagle siusiak mi zzieleniał. Chyba jednak wolę robić kuter nogę, więc dla karła rzucam swą piękną żonę, by móc potem bawić się pierogiem i kadłubką spoko spijać pionę. Kiedy prasowałem śnieg żelazkiem, z nieba leciały te kwaśne deszcze i tak wyjebałem się w ten pasztet, że poczułem aż nareszcie. Z gniazda wyrzucić piskle słabsze, kalekę oćwiczyć batogiem. Od istoty pozór zdzieli parsek. Parszywy świniarz, przy nim możesz czuć się bogiem, ale jego silos niech stoi, choć jest w nim sam gnój. Zburzyć go pozwolić? Jam skonfundowany. Nie wydawaj wyroku, bo i ja wydam swój. Nie przestawaj pobłażać, bo i ja przestanę. O tak, przestanę. No, bo i ja przestanę.